ท่านผู้ฟังผีเทวดาหรือว่าวิญญาณเนี่ยเป็นภาษาพูดของชาวบ้านซึ่งหมายถึงโอปาติกะคือผู้ผุดเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อาศัยอดีตกรรมอย่างเดียวได้แก่เทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายเมื่อชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปพบเห็นปรากฏการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเสียงแสงสีก็จะเหมารวมว่าเป็นการแสดงของผีหรือว่าวิญญาณเดี๋ยววันนี้จะนำเรื่องโอปาติกะที่เป็นเทวดามาเล่านะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของท่านศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลี่ยวัชรพุกอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาเคยเผชิญมาเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ท่านซื้อที่ดินมาปลูกบ้านที่ดินผืนนี้เป็นของคุณปานนันทาภิวัตรลูกสาวของท่านเจ้าคุณพิชัยญาติแบ่งขายเป็นล็อกๆคุณหมอเฉลี่ยเห็นแปลนที่ดินก็ชอบใจก็ตัดสินใจซื้อไว้แปลงหนึ่งตอนที่ซื้อก็ไม่รู้ว่าในที่ดินของท่านเนี่ยมีศาลพระภูมิอยู่หลังหนึ่งกระทั่งท่านจะสร้างบ้านถึงได้เข้าไปสำรวจอย่างละเอียดก็พบศาลพระภูมิที่ว่าเนี่ยอยู่กลางที่ดินเป็นศาลเก่าๆเอียงกระเท่เร่จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่ว่าบนศาลกลับมีพวงมาลัยกล้วยน้ำว้าไข่ต้มวางไว้เป็นเครื่องเส้นแล้วก็มีใหม่ๆแทบทุกวันแสดงว่าศาลพระภูมิเนี่ยจะต้องเฮี้ยนหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยแม้ว่าคุณหมอเฉลี่ยจะศึกษาเล่าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ท่านก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ได้ลบหลู่เมื่อเห็นมีศาลพระภูมิก็ไม่รู้จะทำยังไงครั้นสอบถามชาวบ้านที่อยู่อาศัยในละแวกนั้นก็ทราบว่าพวกเขาเคารพนับถือศาลพระภูมินี้มากชาวบ้านบอกว่าพระภูมิที่สถิตอยู่ที่ศาลเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ทางรักษาคนเจ็บคนป่วยเวลาลูกหลานหรือว่าชาวบ้านเจ็บป่วยเขาจะมาบนบานขอให้อาการเจ็บป่วยหายไปก็ปรากฏว่าหายจริงๆบางคนกำลังบนทูบยังไม่ทันหมดดอกคนป่วยก็มีอาการทุเลาทันทีอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาก็เอาพวงมาลัยกล้วยน้ำว้าไข่ต้มมาจุดทูบแก้บนเมื่อคุณหมอเฉลี่ยตกลงสร้างบ้านก็ว่าจ้างช่างรับเหมามาปลูกสร้างเพราะฉะนั้นก็มีคนงานกลุ่มหนึ่งมาปลูกเพิงพักชั่วคราวในที่ดินวันหนึ่งมีคนงานคนหนึ่งเกิดท้องร่วงอย่างแรงหมอก็เอายามาให้กินอาการก็ไม่ดีขึ้นจนเวลาผ่านไปอีกวันอาการท้องร่วงก็ยังไม่ทุเลาคนป่วยถึงกับหมดแรงนอนแบบอยู่กับที่คุณหมอเฉลี่ยเห็นอย่างนั้นก็ตัดสินใจพาคนงานไปโรงพยาบาลจุฬาที่คุณหมอทำงานอยู่เพราะว่าขืนปล่อยไว้เห็นทีจะเอาชีวิตไม่รอดแน่เช้าวันรุ่งขึ้นคุณหมอเฉลี่ยก็รีบมาแต่เช้าเพื่อมารับคนงานไปโรงพยาบาลพอมาถึงก็ต้องแปลกใจที่เห็นคนงานที่ท้องร่วงรุนแรงถึงขั้นนอนสมแต่กลับกำลังนั่งกินข้าวต้มอย่างอร่อยอร่อยลุกเดินไปไหนมาไหนได้สบายก็ถามว่ากินยาอะไรถึงได้หายเร็วนักเมื่อวานยังนอนแบบอยู่เลยคนงานคนนั้นก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนคิดว่ากินอะไรเข้าไปถึงได้ท้องร่วงหมอก็มานึกได้ว่าถือวิสาสะหยิบเอาไข่ต้มบนศาลไปกินสองลูกไม่ได้บอกกล่าวขออนุญาตพระภูมิท่านก่อนกินไข่ต้มเข้าไปไม่นานก็เกิดท้องร่วงอย่างแรงพอนึกได้ผมเลยให้เพื่อนไปซื้อไข่ต้มมาสองฟองเอาไปถวายคืนแล้วก็ขอขมาที่ล่วงเกินท่านเสร็จแล้วมันก็หายครับนอนหลับสบายจนถึงเช้าตื่นขึ้นมาอยากจะกินข้าวต้มก็ต้มข้าวกินเนี่ยคุณหมอมาเนี่ยครับคุณหมอเฉลี่ยก็รับรู้ว่าพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีอิทธิฤทธิ์จริงๆก็เกิดกลัวขึ้นมาเพราะถ้าปลูกสร้างบ้านตามแปลนเนี่ยจะต้องรื้อศาลหรือว่าย้ายศาลไปไว้ที่อื่นหากทำการย้ายศาลไปโดยพละการก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อศาลพระภูมิมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้คุณหมอเฉลี่ยก็ยิ่งไม่กล้ารื้อถอนหรือว่าย้ายเปลี่ยนที่พอดีเพื่อนของคุณหมอเฉลี่ยแนะนำว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากหลวงสุวิชานแพทย์รับราชการเป็นแพทย์ทหารเรือตอนนั้นมียศนาวาโทหลวงสุวิชานแพทย์ท่านนี้เป็นแพทย์รุ่นพี่ก่อนคุณหมอเฉลี่ย10ปีเป็นผู้มีพลังจิตสูงมากกล่าวได้ว่ามียานทิพย์สามารถติดต่อโอปาติกะได้เพื่อนคุณหมอก็เลยพาคุณหมอเฉลี่ยไปพบคุณหลวงสุวิชานเมื่อได้พบคุณหลวงสุวิชานหมอเฉลี่ยก็เล่าเรื่องศาลพระภูมิเก่าๆที่อยู่ในที่ดินให้ท่านฟังแล้วก็บอกเล่ารายละเอียดที่มีคนนับถือเส้นไหว้แก้บนกันหลวงสุวิชานก็หลับตาครู่หนึ่งก็ถามว่าภายในที่ดินมีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอเฉลี่ยก็ยอมรับว่าถูกต้องทุกอย่างแสดงว่าคุณหลวงสุวิชานไปตรวจดูที่ดินดังกล่าวด้วยยานทิพย์ของท่านเสร็จแล้วคุณหลวงสุวิชานก็กล่าวถึงศาลพระภูมิเอียงกระเท่เร่เ เห็นมีไฟลุกที่โคนเสาใกล้จะล้มแล้วก็ยังบอกอีกว่าพระภูมิที่สถิตอยู่ที่ศาลพระภูมิเนี่ยเป็นหมอแขกกระลิงพุงใหญ่ๆผิวดำมือหนึ่งถือแก้วสารพัดนึกมือหนึ่งถือกริดชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยมาขอให้รักษาพระภูมิหมอก็เมตตารักษาให้แต่ว่าท่านไม่เสวยอาหารคาวพวกหัวหมูเป็ดไก่พอใจรับแต่เครื่องบนเช่นไข่ต้มและผลไม้เท่านั้นคุณหมอเฉลี่ยก็บอกความประสงค์ให้คุณหลวงสุวิชาญช่วยตั้งศาลพระภูมิให้ใหม่อย่างถูกต้องตามพิธีการคุณหลวงสุวิชาญก็รับปากทำให้โดยจะให้คุณเหรียญมีเดชซึ่งเป็นพราหมณ์ไปดูสถานที่ตั้งศาลแล้วก็ทำพิธีอัญเชิญพระภูมิเข้ามาสถิตแล้วท่านยังบอกคุณหมอเฉลี่ยให้สังเกตในวันที่ทำพิธีตั้งศาลนี่จะเกิดเหตุการณ์สองอย่างคือหนึ่งในขณะที่คุณเหรียญมีเดชที่เป็นพราหมณ์กำลังจะทำพิธีเนี่ยจะมีผีเสื้อตัวใหญ่เท่าฝ่ามือมาบินวน 3-4 รอบแล้วก็หายไปแล้ว2จะมีงูตัวหนึ่งมาปรากฏให้เห็นคุณหลวงสุวิชาญเตือนคุณหมอเฉลี่ยอีกว่าที่ดินคุณหมอเนี่ยถ้าทำดีก็จะเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าทำไม่ดีจะเป็นอันตรายเพราะว่าพระภูมิเจ้าที่เป็นแขกคุณหมอเฉลี่ยรับฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนักเนื่องจากไม่รู้ว่าอาจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่ไม่พอใจพระภูมิโดยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ดังนั้นก็เลยกลับไปจัดเตรียมศาลพระภูมิอย่างดีเตรียมไว้ถึงวันทำพิธีย้ายศาลยกศาลใหม่คุณเหรียญมีเดชก็ไปยังที่ดินของคุณหมอเฉลี่ยก่อนจะย้ายศาลคุณหลวงสุวิชาญสั่งให้ใช้น้ำรดที่โคนศาลโคนเสาศาลเก่าให้มากเพื่อดับไฟซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างจากนั้นพิธีย้ายศาลและอัญเชิญให้พระภูมิขึ้นไปสถิตที่ศาลใหม่ก็ได้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอนขณะที่คุณเหรียญกำลังทำพิธีก็ปรากฏว่ามีผีเสื้อสีน้ำตาลตัวใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือนี่บินวนเวียนอยู่ 3-4 รอบก่อนที่จะบินหายไปการที่มีผีเสื้อขนาดใหญ่มาบินให้เห็นนั่นเป็นเรื่องน่าแปลกมากเพราะว่าบริเวณนี้มีแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆปรากฏอยู่บ้างเท่านั้นสิ่งที่เหลือเชื่อได้เกิดขึ้นจริงๆตามที่คุณหลวงสุวิชาญได้บอกล่วงหน้าแต่ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งคือจะเห็นงูเป็นลำดับต่อไปแต่ว่าในวันทำพิธีคุณหมอเฉลี่ยก็มองไม่เห็นงูสักตัวรุ่งขึ้นตอนเช้าถึงได้มีงูงวงช้างตัวใหญ่ขึ้นจากคูน้ำมาขดอยู่ที่บันไดบ้านคุณหมอเฉลี่ยเห็นอย่างนั้นก็ไปที่ศาลพระภูมิแล้วก็บอกกล่าวต่อพระภูมิเจ้าที่ขอให้งูไปซะเถอะพอบอกกล่าวจบงูงวงช้างตัวนั้นก็เลื้อยจากบันไดลงน้ำหายไปโดยไม่ได้ไล่หรือว่าแสดงอาการคุกคามอะไรแม้แต่น้อยอีก7วันต่อมาตอนบ่ายคุณหลวงสุวิชาญนั่งรถมาจอดที่หน้าประตูรั้วบ้านคุณหมอเฉลี่ยซึ่งกำลังก่อสร้างแล้วท่านก็เดินเข้ามาในบ้านพอดีวันนั้นคุณหมอเฉลี่ยอยู่บ้านพอดีรีบเชิญคุณหลวงสุวิชาญเข้ามาในบ้านแต่คุณหลวงบอกว่าจะมาดูว่าพระภูมิแขกเข้าไปอยู่ที่ศาลใหม่หรือเปล่าเท่านั้นท่านยืนมองที่ศาลอยู่ครู่หนึ่งก็พูดบอกว่าคุณหมอสบายแล้วท่านเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอไม่ต้องกลัวตั้งแต่นี้ต่อไปคุณหมออยู่ได้สบายเพียงแต่อย่าเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปถวายท่านเท่านั้นถ้าจะถวายก็ใช้กล้วยกับไข่ต้มหรือว่าอาหารแขกจากนั้นคุณหลวงสุวิชาญก็ลากลับไปพระภูมิเจ้าที่ซึ่งหลายท่านเคยลังเลสงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็คงจะเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันได้ว่าพระภูมิในมีจริงและพระภูมิแขกที่ดูแลคุ้มครองอาณาบริเวณบ้านของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลี่ยวัชรพุกก็ยังได้แสดงอิทธิฤทธิ์อัศจรรย์ให้ได้ประจักษ์คือหลังจากปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยคุณหมอเฉลี่ยก็เข้าไปอยู่อย่างถาวรพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงความเคารพพระภูมิที่หมอแขกบอกตามฐานะของผู้มาอยู่อาศัยใหม่โดยถือว่าพระภูมิท่านสถิตอยู่มาก่อนก็ควรจะให้เกียรติท่านด้วยความนอบน้อมสำหรับเครื่องสักการะและของถวายก็มีดอกไม้พวงมาลัยธูปเทียนไข่ต้มและกล้วยน้ำว้าเหมือนเดิมบางวันก็ซื้ออาหารแขกมาถวายตั้งแต่คุณหมอเฉลี่ยมาอยู่บ้านหลังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นช่วงนั้นคุณหมอยังไม่ได้ทำคลินิกแต่ก็มีชาวบ้านละแวกนั้นพาเด็กๆไม่สบายมาให้รักษาไม่ขาดประมาณปีพ.ศ. 2527มีขโมยบุกเข้ามาในยามวิกาลเข้ามาในบ้านบ้านชั้นล่างไม่ได้ใส่เหล็กดัดเอาไว้ขโมยก็งัดแงะเข้ามาได้ง่ายคุณหมอเฉลี่ยนอนอยู่ชั้นบนไม่รู้ตัวว่ามีคนร้ายบุกรุกเข้ามาในบ้านเช้าตื่นขึ้นมาถึงได้รู้เพราะว่า มีของมีค่าหายไปหลายอย่างโดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งสมัยนั้นมีราคาค่อนข้างแพงก็ถูกขนไปด้วยที่ขโมยไม่ได้เอาไปก็คืองาช้างคุณหมอเฉลี่ยเดินออกไปสำรวจดูว่าขโมยมันเข้ามาทางไหนออกไปทางไหนสังเกตดูและคาดเดาว่าขโมยคงจะเข้าทางโรงงานยางเนื่องจากกำแพงยังไม่ได้ฝังเศษแก้วบนสันกำแพงมันก็เลยปีนข้ามกำแพงได้สะดวกเมื่อเดินผ่านไปทางสารพระภูมิก็เห็นโทรทัศน์วางอยู่หน้าสารพระภูมิแสดงว่าขโมยนำมาวางทิ้งไว้เอาไปไม่ได้ทั้งที่ถ้าเอาไปขายหรือเอาไปจำนำนี่ก็จะได้เงินไม่ใช่น้อยการที่ขโมยไม่ได้ขนโทรทัศน์ไปด้วยเห็นทีพระภูมินั่นคงจะไม่อนุญาตก็เลยต้องวางคืนไว้ให้พระภูมิเจ้าที่ซึ่งเป็นเทวดาระดับภูมิเทวดาเนี่ยเป็นเทวดาที่ให้คุณให้โทษได้กล่าวคือเป็นเทวดาที่ยังมีกิเลสค่อนข้างเข้มข้นพอใจต่อการยกย่องสรรเสริญแล้วก็มีโทสะเมื่อถูกล่วงเกินดูหมิ่นดูแคลนอย่างเช่นเรื่องที่คุณหมอเฉลี่ยเคยประสบมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปี2497ปีนั้นแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาเสียชีวิตไปคนหนึ่งปีต่อมาพยาบาลประจำตึกก็เสียชีวิตเนื่องจากเป็นฝีข้างจมูกแล้วก็เชื้อลามเข้าสมองปีที่3นักเรียนแพทย์กับพยาบาลแทงกันตายบนตึกอาทรตายทั้งคู่คุณหมอเฉลี่ยก็เริ่มสงสัยว่าจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เพราะว่ามีหมอพยาบาลตายในโรงพยาบาลทุกปีท่านก็เลยไปปรึกษาคุณหลวงสุบิชันว่าการที่มีแพทย์และพยาบาลเสียชีวิตในโรงพยาบาลติดต่อกันทุกปีอย่างเนี้ยมีสาเหตุมาจากอะไรคุณหลวงสุบิชันท่านก็นั่งดูให้แล้วก็บอกว่าที่สนามหญ้าหน้าตึกสุธาทิพย์เนี่ยมีฤาษีตนหนึ่งนอนอยู่กลางสนามตลอดเวลามีเลือดไหลออกมาจากมุมปากคุณหลวงสุบิชันติดต่อสอบถามได้ความว่าฤาษีเนี่ยไม่มีที่อยู่โรงพยาบาลไม่ทำที่อยู่ให้ก็ต้องมานอนในสนามหญ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องกินหมอกับพยาบาลปีละคนสองคนคุณหมอเฉลี่ยถามว่าจะแก้ไขได้ยังไงคุณหลวงสุวิชานก็บอกว่าให้ทำสารให้เขาอยู่ซะเรื่องร้ายก็จะหมดไปแล้วก็ให้คุณเหรียญมีเดชที่เป็นพราหมณ์เนี่ยไปทำพิธีให้คุณหมอเฉลี่ยก็เลยทำสารพระภูมิขนาดใหญ่ขึ้นที่ข้างในรั้วโรงพยาบาลจุฬาด้านหัวมุมถนนสุรวงศ์ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีเหตุร้ายที่ทำให้แพทย์และพยาบาลถึงตายในโรงพยาบาลอีกเลยท่านที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ภายในเขตบ้านและทำพิธีอัญเชิญภูมิเทวดามาสถิตที่ศาลนะครับก็บวงสรวงเส้นไหว้ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องการสักการะบูชาแสดงความเคารพต่อภูมิเทวดาที่ทำบ้างไม่ทำบ้างนอกจากจะไม่เกิดผลดีต่อตัวท่านและครอบครัวแล้วบางทียามดวงตกเคราะห์หามยามไม่ดีก็อาจจะเกิดผลร้ายอย่างที่คิดไม่ถึงเหมือนกันข้อมูลเรื่องนี้ได้มาจากศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลี่ยวัชรพุกนะครับที่เขียนไว้ในเรื่องที่ท่านผจญกับวิญญาณโดยคุณทองทิวสุวรรณทัตครับนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาเสนอวันนี้ครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงสิ่งที่มีพลังต่างๆเช่นศาลพระภูมิเนี่ยท่านผู้ฟังหลายคนมองว่าการตั้งศาลพระภูมิเนี่ยเป็นเรื่องงมงายไร้สาระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเองก็เช่นเดียวกันในช่วงแรกนะท่านคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลจนกระทั่งประสบเข้ากับตัวเองเมื่อปี2492เป็นช่วงที่หลวงพ่อปานเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางคณะสงฆ์นำมอบงานให้ท่านแต่ไม่บอกว่าต้องทำงานอะไรเพราะว่าเป็นความลับของคณะสงฆ์ตอนนั้นวัดมีสภาพทรุดโทรมมากงานประจำปีต่างๆแม้ว่าจะได้ชาวบ้านเขามาช่วยค่าใช้จ่ายแต่เหลือกำไรเพียงปีละ 200-300 บาทชาวบ้านเขาก็เลยมาตามหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านเคยอยู่วัดนี้มาก่อนแต่ว่าอยู่เป็นพระลูกวัดให้หลวงพ่อปานกลับไปฟื้นฟูวัดเพียงปีแรกที่หลวงพ่อกลับไปในกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจนปีที่3ที่ท่านไปอยู่เนี่ยได้กำไรถึง 80,000 เรื่องนี้หลวงพ่อท่านเชื่อว่าคงจะเป็นเพราะท่านมีความเคารพไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในช่วงแรกนี่กุฏิเก่าที่เป็นกุฏิเจ้าวาดเดิมเนี่ยไม่มีพระอาศัยอยู่หลวงพ่อก็เรียนถามหลวงพ่อเล็กอาจารย์ฉัตรว่าทำไมไม่เห็นมีพระไปอยู่บนกุฏิเก่าที่ท่านเคยอยู่ ท่านก็บอกว่าไม่มีใครกล้าไปอยู่หรอกเพราะว่าแล้วหลวงพ่อปานจะไปอยู่ไหมล่ะถ้าท่านไปอยู่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่รับรองนะใครจะช่วยเหลือท่านทีนี้หลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นพระที่วัดนี้มาก่อนเคยเป็นลูกศิษย์วัดนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวไปอยู่ห้องเก่าแหละไม่เป็นไรตกเย็นหลวงพ่อก็หอบหมอนหอบเสื่อเข้าไปแต่ก่อนที่จะเข้าไปหลวงพ่อเล็กเห็นเข้าก็ถามว่าทำไมไม่บวงสรวงขออนุญาตซะก่อนตอนนั้นหลวงพ่อท่านไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ก็เลยตอบไปว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะนอนก็ไม่เห็นจะได้บวงสรวงอะไรเลยก็นอนได้เนี่ยตอนนี้นอนอีกจะต้องบวงสรวงทำไมหลวงพ่อเล็กท่านก็ไม่ว่าอะไรหลวงพ่อท่านก็เดินเข้าไปทำความสะอาดกุฏินั่นเป็นกุฏิฝาปิดตลอดมีกั้นข้างในอยู่ห้องห้องที่ท่านเคยนอนเคยจำวัดแต่ก่อนนี้พอเดินเข้าไปจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วประมาณ2 ทุ่มหลวงพ่อก็ออกมาบูชาพระขณะที่ท่านบูชาพระตั้งนะโมปรากฏว่ากุฏิห้องที่นอนอยู่มีเสียงประตูเปิดดังสนั่นและรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินขย่มทั้งที่พื้นไม้หนามากไอ้ยวบเนี่ยรู้สึกได้เลยเพราะว่าคนเดินเนี่ยท่านก็สงสัยขนาดคนธรรมดาเดินยังไม่ค่อยจะยุบตัวเลยแสดงว่าต้องมีน้ำหนักมากไม่รู้ใครเดินขณะที่หลวงพ่อกำลังตั้งใจจะบูชาพระก็หลับตาเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวมือขวามีสีแดงจัดมายืนอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นท่านก็เลยตัดสินใจถามว่าท่านเป็นใครอ่ะเขาก็บอกว่าผมคือภูมิเทวดาเป็นพระภูมิรักษาพื้นที่วัดนี้หลวงพ่อท่านก็ถามต่อว่าแล้วมาทำไมเขาก็บอกว่าจะมาเตือนท่านเพราะว่าท่านเนี่ยมารับตำแหน่งเจ้าวาดแล้วแต่ทำไมถึงไม่ตั้งศาลท่านก็ตอบไปว่าเอศาลข้างวัดมีเยอะแยะเจ้าอาวาสที่นี่มาถึงก็ตั้งศาลก็เยอะแยะไปแล้วทำไมจะต้องตั้งอีกอ่ะท่านถามพระภูมิว่าศาลมากมายก็เลือกเอาตามใจชอบสิจะอยู่ศาลไหนก็เอาพระภูมิบอกว่าไม่ได้ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านมาใหม่ท่านต้องตั้งใหม่เรื่องตั้งศาลนี่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะเป็นที่อยู่ภูมิเทวดาเนี่ยหรือว่าพระภูมิเนี่ยเขามีวิมานเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วการตั้งศาลเป็นเพียงการแสดงความยอมรับนับถือซึ่งกันและกันหมายความว่าเป็นที่สักการะบูชานั่นเองพอได้ยินอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกว่างั้นยังไม่ตั้งฮะพระภูมิบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดเนี่ยท่านให้ความเคารพในตัวผมแล้วท่านทำไมไม่เคารพเราเกรงใจกันนะไม่ใช่บังคับให้ท่านมาเคารพแต่มันเป็นความเกรงใจกันพระกับเทวดาน่ะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะหลวงพ่อบอกว่าไม่เกรงใจหรอกเพราะว่ายังไม่เห็นฤทธิ์เดชว่าเทวดาเก่งจริงเหนือกว่าพระเนี่ยอันเนี้ยจะยอมรับคนที่จะได้รับความเกรงใจต้องเป็นคนเก่งต้องแสดงความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏสิพระภูมิท่านก็บอกว่าอ่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้าหลวงพ่อต้องการอย่างนั้นนะวันพรุ่งนี้เวลา5 โมงเย็นหากว่าหลวงพ่อยังไม่ตัดสินใจจะตั้งศาลจมูกข้างซ้ายหลวงพ่อจะหายใจไม่ออกวันมะรืนนี้5 โมงเย็นหากหลวงพ่อยังไม่ตัดสินใจที่จะตั้งศาลอีกจมูกข้างขวาจะหายใจไม่ออกอีกข้างนึงทีนี้หายใจไม่ออกทั้งซ้ายทั้งขวาท่านก็ต้องหายใจทางปากต่อไปถ้าหากว่าท่านยังไม่คิดตั้งศาลทีนี้ปากท่านก็หายใจไม่ได้หลวงพ่อก็ตอบตกลงให้ความจริงปรากฏซะก่อนถ้ามีความจริงปรากฏนี่จะยกศาลให้แต่ถ้ายังไม่จริงจะไม่ทำเด็ดขาดพอวันรุ่งขึ้นเวลาฉันข้าวเช้าหลวงพ่อเล็กก็ถามว่าเมื่อคืนนี้พระภูมิไปหาใช่ไหมหลวงพ่อปานท่านก็บอกใช่แล้วก็เล่าเรื่องที่ตกลงกับพระภูมิให้ฟังหลวงพ่อเล็กท่านก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าพระภูมิเขาเอาจริงนะแม้แต่อดีตเจ้าอาวาสยังเกรงใจทุกองค์ท่านเองก็เกรงใจพระภูมิที่เนี่ยมีอานุภาพมากมือขวาของพระภูมิเนี่ยแดงจัดหลวงพ่อปานได้กราบเรียนถามว่าพระภูมิมีมือแดงทุกองค์หรือเปล่าท่านบอกว่ามีแต่ว่าองค์ไหนมือแดงจัดองค์นั้นมีอนุภาพมากมีสีแดงน้อยอนุภาพน้อยหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวงั้นให้ผมลองก่อนผมอยากจะลองดีถ้ามีจริงแล้วจะเคารพปรากฏว่าตอนเวลา5 โมงเย็นหลวงพ่อหายใจไม่ออกจริง ตามปกติเวลาเป็นหวัดถ้าเราปิดจมูกสักข้างหนึ่งดันลมอีกข้างหนึ่งมันออกง่ายแต่อันนี้ไม่มีลมออกเลยแม้แต่นิดเดียวมันปิดสนิทเลยพอเข้าวันที่สองทีนี้ข้างขวาข้างซ้ายตันไปแล้วเมื่อวานวันนี้ตันข้างขวาหายใจไม่ออกเลยต้องหายใจทางปากอย่างเดียวเลยให้เด็กไปบอกตาโต๊ะตาโต๊ะคนยกสารอยู่หลังวัดน่ะคือคนยกสารต้องเป็นตาโต๊ะคนเดียวคนอื่นไม่สามารถยกได้พระภูมิไม่ยอมรับนับถือเพราะว่าพวกหมอตั้งสารพระภูมิแถวนั้นกินเหล้าเมายากันทั้งนั้นน่ะมีแต่ตาโต๊ะคนเดียวถือศีลหลวงพ่อก็เลยเขียนจดหมายไปบอกให้ตาโต๊ะไปยกสารเด็กก็ถือจดหมายไปเรียกตาโต๊ะบอกตาโต๊ะตาโต๊ะเอาจดหมายหลวงพ่อมาให้แกก็ร้องบอกมาเลยบอกว่ามึงไม่ต้องเอาเข้ามาให้กูหรอกกูรู้แล้วว่าจะต้องตั้งศาลนะกูเตรียมทำศาลไว้แล้วไปบอกท่านเถอะกำลังทำเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยกเอาไปให้เมื่อคืนนี้มีคนมาบอกกูแล้วว่าหลวงพ่อน่ะแพ้แล้วก็เป็นอันว่ารู้เรื่องกันพอรุ่งเช้าโยมโต๊ะก็มาตั้งศาลให้ตามพิธีกรรมศาลพระภูมิภายในวัดบางนมโคถือว่ามีทั้งพลังและความเฮี้ยนแม้แต่หลวงพ่อปานยังยอมรับในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ประวัติของวัดบางนมโคนี่สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏบางท่านก็ว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมชื่อวัดนมโคเฉยๆครั้นเมื่อพ.ศ.2310พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาก็ตั้งค่ายหนึ่งขึ้นที่ตำบลศรีกุกห่างจากวัดบางนมโคซึ่งย่านวัดบางนมโคนี่ก็มีการเลี้ยงวัวมากกว่าที่อื่นพม่าก็ถือโอกาสมากวาดต้อนเอาวัวไปเป็นเสบียงเลี้ยงกองทัพแล้วก็มารีดนมวัวกันที่นี่เอานมไปเลี้ยงทหารจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าบ้านเมืองระส่ำระสายวัดบางนมโคก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาต่อมาก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ก็ยังมีการเลี้ยงโคกันอยู่อีกมากมายชาวบ้านก็เลยเรียกติดปากกันว่าวัดบางนมโคมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หลวงพ่อปานได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์ของเมืองกรุงเก่าคืออยุธยาแล้วก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันไปทั่วในชื่อเสียงของท่านหลวงพ่อปานวัดบางนมโครู้จักกันทั่วทั้งประเทศมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับ